Zašto ona nije tu? Dajte vino, pesmu staru, hoću dragu i gitaru. Želim od vas da je vidim i da dušu moju smiri. Dajte vino, pesmu staru, hoću dragu i gitaru. Želim od vas da je vidim i da dušu moju smiri. Išla je ona s drugim, ne znam ni gde je sad. Svira mi cigo, sviraj, da srcu ublažim ja. Od zore do zore lutam gradom, tražim ju. Gde je sad, pitam se, zašto ona nije tu? Dajte vino, pesmu staru, hoću dragu i gitaru. Želim noćas da je vidim i da dušu moju smiri. Dajte vino, pesmu staru, hoću dragu i gitaru. Želim noćas da je vidim i da dušu moju smiri. Stoje čaše, ne sa rujni vino, srce sve jače kuca i zovem je jedino. Al ona nije kraj mene, da zajedno delimo sreću. Sviraj mi cigo, sviraj, nikad je zaboraviti neću. Od zore do zore lutam gradom, tražim ju. Gde je sad, pitam se, zašto ona nije tu? Dajte vino, pesmu staru, hoću dragu i gitaru. Želim noćas da je vidim i da dušu moju smiri. Dajte vino, pesmu staru, hoću dragu i gitaru. Želim noćas da je vidim i da dušu moju smiri.